भगवत भक्तजन, वेदांत के ग्रंथ पंचदशी के ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण का चिंतन चल रहा है। सुषुप्ति में जो ब्रह्म सुख का अनुभूति होती है, ये प्रतिपादन कर रहे हैं कि सुषुप्ति में जो भी आप अनुभव करते हो वो जागृत और स्वप्न से विलक्षण स्वरूप भूत ब्रह्म सुख का अनुभव करते हो और उसी ब्रह्म सुख सुषुप्ति में है। सो करके उठे व्यक्ति के कथन के अनुसार निश्चय होता है कि सुखम अहम अस्वाप्शम न किंचिदवेदीशम। और यही अनुभूति सुषुप्ति की है। प्रश्न यह है कि इसी प्रसंग को उठाने के लिए प्रश्न यह होता है कि अनुभवकर्ता न हो तो जागृत में आकर के सुषुप्तोस्थ उत्थित पुरुष स्मरण नहीं कर सकते। सुषुप्ति में प्रवेश के पूर्व में विज्ञाता अर्थात विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश करण सब अपने अपने अज्ञान में लीन हो जाते। विज्ञाता चूंकि अपने अस्तित्व को विलय कर देते तो अनुभव करने वाला कौन है? एक समाधान दिया, विलयावस्था एव आनंदमय। दोनों अवस्था को थोड़ा विचार श्लोक के द्वारा कर रहे ग्रंथकार स्वयं ही। जिस श्लोक का कल हम लोगों ने चिंतन किया, ध्यान देना चाहिए, जागृत अवस्था के साथ सुषुप्ति का क्या डिफरेंट है, भिन्नता क्या है। जागृत में भी त्रिपुटी के बिना ज्ञाता को ज्ञान नहीं संभव होता। वहां भी अगर आपको ज्ञान हो रहे हैं, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये जो वाक्य के द्वारा आप बोध कर रहे हो सुख का और अज्ञान का, वहां पर भी ये त्रिपुटी मौजूद है। बहुत सूक्ष्म परंतु त्रिपुटी के बिना महाराज ज्ञान, और वही त्रिपुटियों का वर्णन श्लोक 65 है ना, 65 उसमें कर रहे। त्रिपुटी क्या क्या है भाई? जागृत में भोक्ता कोई होता है, भोग्य पदार्थ कोई होता है, भोग कुछ होता है, तब जाकर के आप इस विषय को जान रहे हैं ना, इस पुष्प को जान रहे हैं। तो भोक्ता कोई है, भोग कोई है, भोग्य कोई है, तब जाकर के हां पुष्पम अहम जानामि। तो सुषुप्ति में जो आप अनुभव करके बतला रहे हैं, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, वहां पर भी क्या त्रिपुटी के बिना ही ज्ञान हो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं? सो संभव नहीं। वहां भी त्रिपुटी है। उस श्लोक को थोड़ा आज हम उच्चारण करेंगे और उसी श्लोक में अर्थ है, फिर टीका में उसी का व्याख्यान कर रहे हैं ना। श्लोक संख्या 65। अंतर्मुखो य आनंद अंतर्मुखो य आनंद मयो ब्रह्म सुखम तदा मयो ब्रह्म सुखम तदा भुंते चिद्बिंबयुक्ताभिर् भुंते चिद्बिंबयुक्ताभिर् अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः अंतर्मुखो य आनंद मयो ब्रह्म सुखं तदा भुंते चिद्बिंबयुक्ताभिर् अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः अन्वय को देखिए। अंतर्मुख या आनंदमयः तदा ब्रह्म सुखम भुंते चित बिंब युक्ता भी अज्ञान उत्पन्न वृत्ति भी भुंते। भुंते को आगे भी लगा सकते हैं, भुंते को अंत में भी लगा सकते हैं। अब इसी श्लोक में भोक्ता भोग्य भोग ये तीनों को दिखा रहे। जागृत में स्थूल भोक्ता भोग्य भोग की व्यवस्था को हम जान पाते हैं, सुषुप्ति में तो इस प्रकार के त्रिपुटी बिना कैसे आप ज्ञान कर रहे हैं। तो कहते वहां भी त्रिपुटी मौजूद है। अब देखिए भोक्ता कौन है, भोक्ता बतला दिया अंतर्मुखो या आनंद, इतना हिस्सा भोक्ता के लिए बतला दिया श्लोक में। अब टीका के साथ चलते हैं। देखिए इतना ही का ये जो आनंद अंतर्मुखो आनंदमय ये जो भोक्ता के स्वरूप बतलाया इसी को टीकाकार व्याख्या कर रहे हैं। देखिए अंतर्मुखः इति सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धीवृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधिको यह आनंदमया भोक्ता। हाँ ये टीकाकार का नहीं, अवधेश टीका है। भोक्ता जोड़ने मतलब सरल करने के लिए इतना जो है ना भोक्ता का डेफिनेशन आपको बता दिया। ये भोक्ता क्या है, कैसे वो भोग करता है महाराज, भोक्ता का स्वरूप बतला रहे। वह आनंद मुख अंतर्मुख आनंदमय है, जो कि सुख प्रतिबिंब सहित। सुख प्रतिबिंब कैसे, जैसे पूर्व श्लोक में बतलाया ना कि पूर्व में जो सुख का अनुभव करते हैं, इसके ठीक अव्यवहित पूर्व श्लोक में देखिए, सुप्तिर पूर्व क्षणे बुद्धिर वृत्तिर या सुख बिंबिता, श्लोक संख्या 64। वो जो वृत्ति विलय के पूर्व में जो चैत आनंद का एक झलक उनको मिल जाता है, उसको यहां बतला रहे सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुखधि वृत्ति जनित संस्कार। संस्कार मतलब क्या है, वो जो पूर्व वृत्ति अनुभव आनंद का अनुभव किया 64 श्लोक में जिसको, उसका संस्कार लेकर के, क्योंकि संस्कार को लेकर के कल प्रश्न किए थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इससे ना चिंतन का बड़ा ये हो। संस्कार मतलब क्या है कि विलय के पूर्व में जो चैतन्य का उन्होंने एक आभास को पा लेते हैं, तो वही संस्कार से वो आनंदमय में प्रवेश करता है। तो यहां पद को कितना सजगता के साथ रखा है, सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धी वृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधिको यह आनंदमय। भोक्ता का डेफिनेशन समझ में आ गया, बहुत सरल है, ऐसे लगने पर लगता है कि बहुत ये लग रहा है, आप पूरे उसी भाव को यहां व्याख्यान कर रहे हैं। विलय के पूर्व में जो स्वरूप का एक स्पष्ट एक आभास ज्ञान हो गया, उसी संस्कार से वो वहां उसमें प्रवेश करता है, परंतु उसमें अज्ञान उपाधि, ये जो विशेष बात है, नहीं तो फिर स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान हो गया ना, ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान उपाधि। इसीलिए तो महाराज सुसुप्ति में जाते हैं और पुनः उठ करके आते हैं तो जो मैं था अवदेश वही रहा, ब्रह्म और बना नहीं महाराज, वही मरने वाला जन्मने वाला, तो यही उसी को रूप में आ रहे ना, लौट रहे ना, तो वो नहीं लौटता है जिनको और अज्ञान बस जग गया मतलब। इसीलिए वो भोक्ता कौन है भाई, भोक्ता तो आप है ना, तो उस आप तो सत्चित आनंद स्वरूप है, मैं तो सदा आनंद चित आनंद स्वरूप हूं, तो वहां जाकर के वही भोक्ता अपने स्वरूप को प्राप्त करने पर भी ज्ञान बुद्धत्व क्यों नहीं प्राप्त कर रहे, तो ये है कि संस्कार को लेकर के जाता है और अज्ञान उपाधि के कारण वो उस प्रबुद्धता को प्राप्त नहीं करते। ये भोक्ता का परिभाषा उन्होंने दे दिया। भाई भोक्ता भोग्य क्या है उसका, वो कुछ भोक्ता तभी बना ना, कुछ भोग किया तो क्या भोग किया, क्या भोग किया आपने जागृत में, तो क्या कितना कुछ मिलता है, तो सुसुप्ति में तो सारा करण जो अनुभव करने वाला जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट वो तुम्हारा गया, तो भोक्ता किस करण से भोग करता है ये दूसरा प्रश्न है, क्या भोग करता है, अब उसका डेफिनेशन बतला रहे। भोक्ता तो महाराज आनंदमय, ये तो हो गया भोक्ता, क्या भोग्य है, ब्रह्म सुखम तदा ब्रह्म सुखम, वो जो अनुभव कर रहे हैं ना महाराज, वहां और कोई द्वैत विषय का भास नहीं है, केवल स्वरूप ब्रह्मानंद ही मौजूद है, इसलिए वो महाराज भोग क्या करता है, भोग्य वस्तु क्या है, आनंद ब्रह्मानंद। उसी को देखिए टीकाकार लिखते हैं, तदा मिला पंक्ति वहां तक आनंदमय के बाद है ना, तदा तदा सुसुप्तो ब्रह्म सुखम स्वरूप भूतम सुखम, बस इतना तक भोग्य, वहां वो महाराज अपने स्वरूप सुख का अनुभोग, वहां कोई द्वैत विषय। देखिए हमारे चित्त में कैसा आनंद अथवा सुख के लिए अन्य साधन की अपेक्षा, ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं है, वो क्या है सुख का, साधन क्या है, सुख का आधार क्या, परंतु आप ही सुख का आधार है, क्योंकि आप में ही वो आनंद रूपता है। और सब छोड़ करके सुसुप्ति में आप पहुंच रहे, सारा करण सबको त्याग दे रहे जिसके द्वारा आप भोग कर रहे। अरे कितना सुंदर रूप देख करके, स्पर्श, तो ये सारा करण महाराज कहीं आपने छोड़ दिया और वहां जाकर के सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वो सुख क्या है, सुसुप्तौ ब्रह्म सुखम स्वरूप भूतम सुखम। हाँ, सुसुप्ति काल में जो सुख का अनुभव है महाराज, वो पराया सुख, मतलब जागृत और स्वप्न में कितना क्लियर कर दे रहे ना भाई, पराया सुख को आप पाते हो। और पराया सुख कभी भी आपको आत्यंतिकता नहीं दे सकते भाई, इसके लिए सुख हुआ ना, इसको देख करके ये जाएगा तो दुखी होना पड़ेगा। और सुसुप्ति में महाराज आप अपना सुख में पहुंचते, वहां ना तो क्षय है, ना लय है, ना नाश होने वाला है, ना कुछ, वो तो स्वरूप भूत सुखम। तो ये टीकाकार इतना तक अर्थ कर दिया, सुसुप्तो ब्रह्म सुखम स्वरूप भूतम सुखम। भूंगते वहां भोग करते, अब प्रश्न है कि भोग का साधन क्या है, किसके द्वारा वो भोग करते हैं भाई। भोग्य वस्तु है, भोक्ता भी है, फूल है, मैं हूं, आंख फूट गया देख पाएंगे, करण तो चाहिए ना जागृत में ही, जिसको हम बहुत तो करण के बिना, जहां करण सब विलय हो रहे, उस सुसुप्ति में वो भोग्य वस्तुओं को किसके द्वारा भोग करते हैं, साधन क्या है, प्रश्न ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब साधन क्या है वो ग्रंथकार स्वयं बता रहे, चिद बिंब युक्ताभीर अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी, ये है उनका साधन। अब टीकाकार देखिए क्या बोल रहे, चिदाभास सहित न चिदाभास सहिताभीर अज्ञानात् उत्पन्नाभिः सुखादि गोचराभिः वृत्तिभिः सत्व परिणाम विशेषैर भुङ्क्ते अनुभवति। हाँ देखिए, चिदाभास सहित ही भाई, चिदाभास सहित मतलब चिदाभास से युक्त। और फिर कहते हैं अज्ञानात् उत्पन्ना भी, और अज्ञान से उत्पन्न हुई, और क्या है सुखादि गोचरा भी, और महाराज सुखादि को गोचर शब्द का अर्थ है अनुभव, अनुभव करता हुआ अथवा करने वाला, सत्व परिणाम विशेषैर अनुभवती, सत्व की परिणाम विशेष से वो सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए देखिए, सत्व रज तम जागृत और स्वप्न में सत्व गुण भी मौजूद है, परंतु रज तम के कारण पूर्ण सत्व का प्रकाश अभिव्यक्त, परंतु सुसुप्ति में सारे करण को आपने छोड़ दिया, सारे विषय ग्रहण सामर्थ्य और ग्रहण वस्तु सबको छोड़ दिया, विलय हो गया ना, तो वहां जब आप पहुंच रहे महाराज, ये रजगुण और तमगुण अपने आप हाथ उठा दिए। हाँ, एकदम सत्व में चले गए ऐसा तो नहीं, प्रभाव है, अज्ञान है ना, तो इसीलिए वहां सत्व परिणाम विशेष, सत्व गुण की परिणाम विशेष से महाराज वृत्तियों के द्वारा वो जो है भोग्य वस्तुओं को अनुभव करता है। तो इसीलिए सुसुप्ति में और पुटियों को समझ लेना चाहिए, प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन है ना त्रिपुटी, ठीक उसी प्रकार सुसुप्ति में प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये तीनों वहां मौजूद है, तभी जाकर के महाराज आप आकर के सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये अनुभव करते। मतलब ये जो 65 श्लोक है ना, हाँ हाँ, अज्ञान ही तो वहां मतलब बहुत चढ़ करके है ना, नहीं तो स्वरूप भूत सुख को प्राप्त करके भी हम वैसे ही लौट रहे। अरे स्वरूप को स्वरूप को पा रहे हो फिर वैसे ही लौट रहे हो, क्या मतलब है? बोले भाई वहां अज्ञान जो है ना बड़ा प्रबल हो करके सबको ढक करके रखा, इतना शुक्रिया है कि अज्ञान होते हुए भी स्वरूप के साथ टच हो रहे ना, इसलिए सुखक सुख का एक अनुभव लेकर के आप लौट रहे हैं। सुख प्रतिबिंब, तो इसीलिए ये जो हाँ साधन मतलब, अच्छा हाँ वो अच्छा उसको वेरी इंपॉर्टेंट, सुसुप्ति में साधन क्या है, ये जो अंतिम देखिए टीकाकार जो लिख रहे श्लोक में तो इतना है, चित्त बिंब युक्ताभीर अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी, इतना हो गया साधन। अब इसी का एक्सप्लेनेशन टीकाकार दे रहे हैं, चिदाभास सहित, चिदाभास के साथ अज्ञाना उत्पन्न, अज्ञान तो वहां है ही क्योंकि सब कुछ विलय हो रहे हैं ना, चिदाभास के साथ अज्ञान से उत्पन्न सुखादि गोचर, क्योंकि वृत्ति लय के पूर्व में सुख का आभास मिल गया था ना, तो सुखादि गोचरा भी ही। जरा खोलो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा ना उसी को चिदाभास बोलते, हाँ अंतकरण विलय के पूर्व में चैतन्य तो सदा जागृत है ना, चित्ता तो अंतकरण सुसुप्ति में जाते जाते अपने विलय के पूर्व में उसके पास पहुंचे तो उसका एक झलक वो झटपट देख लेते आनंद का, और फिर उसके बाद वो लय हो गया ना भाई, देखना नहीं चाहते शादी के पहले, थोड़ा सा देख लिया क्या हुआ और वही मन में बैठा गया कि आप पूरा जब देखूंगा कितना आनंद आएगा, थोड़ा देख लिया घूंघट के आड़ से तो उतने ही काफी है। तो इसीलिए यहां ठीक हो रहे ना, सत्व गुण परिणाम विशेष, वहां सत्व गुण के परिणाम, तीन तत्व ध्यान में रखना, चिदाभास सहित अज्ञान उत्पन्न, हाँ सुखादि गोचर वृत्ति, गोचर मत सुख का अनुभव हो ना, और सत्व गुण परिणाम, ये चार तत्व के द्वारा सुसुप्ति में आप ही उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए ये श्लोक का ना बिल्कुल अज्ञान है ना, और इसी श्लोक का ये आगे ना सब व्याख्यान अलग अलग का व्याख्यान कर रहे हैं, ग्रंथकार स्वयं ही ना अलग अलग का व्याख्यान करे, बड़े इंटरेस्ट है। यहां इस श्लोक में एक प्रतिज्ञा कर दिया कि वहां भी त्रिपुटी है, और ये इस प्रकार से आप, क्योंकि प्रश्न उठा था ना कि कौन अनुभव किया और कौन स्मरण कर रहे हैं, तो बोल रहे कि भाई अनुभव करता वही है, वहां कोई अन्य व्यक्ति अनुभव किया और जग करके उठ करके स्मरण कोई और कर रहे हैं, नहीं ये नहीं, जो विलय कर रहे हैं विलय हो रहे हैं, विलय के पूर्व में उसको जो आनंद का एक प्रकाश मिल जाता है उसमें अज्ञान है वृत्ति है सुखाकार वृत्ति है, उसके साथ वो जब रिटर्न आते हैं तो अज्ञान का भी आनंद का तो अनुभव हुआ ही, और अज्ञान का कुछ नहीं जाना, वो आनंद स्व प्रकाश जो सुख है वो अज्ञान को भी प्रकाशित कर दिया। भाई अब तक हमने अज्ञान के इसके द्वारा जकड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा है, अब उनके पास पहुंचाना तो इतना प्रकाश है तो अज्ञान को ढकने में कामयाब हुआ, ढकने में कामयाब हुआ तो उसके पहले वृत्ति तो अंतकरण है ना, तो एक झलक उनको मिल गया और तब तक वो अज्ञान उसको ये ज्ञान जो है उसको हाँ झपक लिया, अब उससे वो जो सुख का तो अनुभव हो गया, और वो जो एक दूसरे को झपटा ना वो ज्ञान, अरे अज्ञान भी वहां हाँ। ये देखो कितना सुंदर सूक्ष्म प्रोसेस है, लेकिन नित्य प्रतिदिन हम जा रहे हैं। अगर मैं कल इसीलिए आपको बतलाता ना, सुषुप्ति समाधि और ब्रह्म विद्या बहुत नैकट्यता है। अगर सुषुप्ति, ये शास्त्रों में सुषुप्ति का क्यों व्याख्यान कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्योंकि हम सब लोग अनुभव को रखा है और उसको अगर हम विचार करते हैं तो भाई थोड़ा ब्रह्म ज्ञान का क्या फल है अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके लिए तत्परता के साथ, थोड़ा आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रहे कि सब छोड़ करके वहां जा रहे और क्यों फिर अज्ञान में, अविद्या में, ये कष्ट में, पचड़े में रिटर्न आ रहे? तो ये कष्ट होना अच्छा है, तो फिर तत्परता के साथ हम ज्ञान के लिए लग जाएंगे। इतना हो गया। आप देखिए, हाँ आप देखिए, प्रश्न एक उठा रहे हैं, ननु तरही जागरण इव इदानीम सुखम अनुभवामी इत्यभिमान कुतो न। बोल रहे हैं ठीक है, आपने तो बता दिया कि वहां भी त्रिपुटी है, ठीक, परंतु जागृत में जैसा स्पष्ट अनुभव है ना, तो सुसुप्ति में स्पष्ट अनुभूति क्यों नहीं है हमारा? जागृत में भी त्रिपुटी है, सुसुप्ति में भी त्रिपुटी है, तो जागृत की तरह इस प्रकार के प्रकाश, विज्ञान, ज्ञान क्यों नहीं हो रहे? इदानीम सुखम अनुभवामि इति अभिमान कुतो न जायते। जागृत में जैसे सुखम अनुभवामि, अहम सुखी, सुसुप्ति में अहम सुखी, ऐसा अनुभव जागृत के समान क्यों नहीं होता? अविद्यावृत्ति नाम बुद्धिवृत्तिवत स्पष्टत्वाभावात्। महाराज वहां अविद्या वृत्ति है और यहां बुद्धि वृत्ति है। जागृत और स्वप्न में दोनों, सुसुप्ति में दोनों अंतर क्या है? अविद्या वृत्ति कहां है? सुसुप्ति में। और महाराज मैंने गलत बोला, आप लोगों ने हां हां कर दिया। अविद्या वृत्ति सुसुप्ति में है। हां मैंने उल्टा बोला था, इसलिए आपने हां बोल दिया। इसलिए अविद्या वृत्ति नाम बुद्धिवृत्तिवत स्पष्टाभावात इत्यभिप्रायेन। इसीलिए सुसुप्ति में महाराज अविद्या की वृत्ति है, वो स्पष्ट बोध नहीं कराते। अज्ञान वृत्तय सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तय इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदन्ति अज्ञान वृत्तय सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदन्ति। हाँ अज्ञान वृत्तयः अति सूक्ष्मा। हाँ भाई दो वृत्ति बतलाया ना, अज्ञान वृत्ति और बुद्धि वृत्ति। तो सुसुप्ति में अज्ञान वृत्ति है तो वो स्पष्ट नहीं है। क्यों? सूक्ष्मया, भाई वो अति सूक्ष्म है। अज्ञान वृत्तय बहुवचन का प्रयोग किया, कल हमने भी अर्थ समझ लिया, तीन वृत्ति वहां भी मौजूद है, आत्माकार वृत्ति, अज्ञानाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति। तो वहां भी तीन वृत्ति है परंतु अति सूक्ष्म, इसीलिए अस्पष्ट। और जागृत में क्या है? बुद्धि वृत्तयः विस्पष्टाः। महाराज बुद्धि की वृत्ति है तो इसीलिए जो भी आप देखते स्पष्ट अनुभव कर ले रहे हैं। इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदंती। और यही वेदांत के सिद्धांत है। टीकाकार कहीं कहीं ये इसी प्रसंग को लेकर के ना एक दृष्टांत देते हैं कि भाई देखो मयूरांड रसोपम, एक दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा, मयूरांड रसोपम। ये जो दो वृत्तियों को समझा रहे हैं ना, अज्ञान वृत्ति और बुद्धि वृत्ति, तो कहते अज्ञान वृत्ति में तो सब कुछ है फिर भी वो अति सूक्ष्मता के कारण अस्पष्ट है। क्यों? कहते मयूरांड रसोपम। भाई मयूर के जो अंडा है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में है अंडे के अंदर, तब तक उसमें आंख कान इतनी सुंदर पंख सब कुछ है कि नहीं? क्यों नहीं है? बिना सुने ही बोल रहे हैं ना, इसलिए नहीं बोल गए, सुन नहीं रहे ना। सब कुछ उसमें है, अंडा के अंदर है, तभी जाकर के जो वो फूटता है महाराज। अगर उसमें ना हो रस में तो पे कैसे आएगा? तो असत कार्यवादी। तो कितना सुंदर दृष्टांत, एक मयूर को देखिए, उसके पंख, उसके कंठ, उसके रंग, उसके रूप, उसके आकार, उसके प्रकार, सारा उस रस में समाया हुआ है। अब उसको अगर कोई तोड़ दे तो रस के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसमें सारा सब कुछ एसेंस भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार महाराज आप हम जब सुसुप्ति में जा रहे हैं, उस अज्ञान अति सूक्ष्म वृत्ति में ये सारा संसार, पता लग रहा है ना क्या वृक्ष का क्या जड़ है? मयूरांड रसोपम, उस सारा संसार का संस्कार महाराज उसी में आकर के आपने रख दिया, खत्म नहीं किया हमने। बड़े होशियार है ना, इसे खत्म नहीं किया, रख दिया। तो रख दिया तो आपको ही खुल रहा है ना, तिजोरी में आप रख दिया जब जरूरत पड़ा। अब इसमें जरूरत पड़ा कि नहीं, कोई वो तो मजबूरी है प्रारब्ध, इसीलिए महाराज आपने रख दिया। और प्रारब्ध में आपका है तो महाराज आपको आकर के खोल करके सारा संसार, वही सुख वही दुख वही कष्ट सब कुछ लेकर के आप जागृत में फिर आ गए। तो ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म अतिवृत्ति भी, वो जो मयूरांड रसोपम, मयूर के अंड के रस में जो सब आकार प्रकार रंग प्रकृति स्वभाव सब कुछ उसमें समाया हुआ है, और वही जब महाराज धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता है, पुष्ट होता है, फूटता है, तो धीरे धीरे सब आंख कान नाक पंख सब नहीं। और देखो उनके कलर और उनके एक एक कलर कितना ही है। और देखो ग्रंथकार भी दृष्टांत कैसे रखते, मयूरांड रसोपम। उसी प्रकार महाराज अज्ञान वृत्ति के कारण वहां भी सब मौजूद है, परंतु बुद्धि वृत्ति में जो ही वो कन्वर्ट होता है अथवा ट्रांसफर, तो महाराज अति विस्पष्ट वो स्पष्ट हो जाता है। और ये जो है महाराज वेदांत का निचोड़ है, ये वेदांत का सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत पारगा, जिन्होंने पार को पा लिया, प्रवदंती ही वही लोग कहते भाई पार अगर नहीं पाया तो पार नहीं लगा तो जल में क्या है? जल में रह करके डूब करके नहीं बता सकते, जल से ऊपर उठो तो फिर अरे ये था वो है ये दिख रहा है। तो पार जाए बिना संसार का स्वरूप को आप संसार में रह करके वैसा नहीं जान सकते। ठीक है, कितने भी संसारी हम अपने को मान ले तो संसार को ही हमने जान नहीं पाया। इसलिए दो तत्व का प्रतिपादन कर दिया। अब एक एक करके ना आगे के ग्रंथों में बताने वाला है कि भोक्ता का स्वरूप क्या है, भोग्य क्या वस्तु है और भोग क्या है, एक एक श्लोक में बताने वाला है, कल हम उसका चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।